stimați ascultători! Vidina Paraschiv și Mihai Ganea vă prezintă emisiunea Inflexiuni Spirituale. Vă reamintim că ascultați Radio TV Unirea Internațional Austria, un radio pentru toți românii. Ascultători, emisiunea Inflexiuni Spirituale din seara aceasta are un format special cu prilejul unui eveniment deosebit, eveniment pe care îl anticipăm pentru 4 august. 4 august 1940, data de grație a nașterii lui Mihai Ganea, precunoscutul dumneavoastră realizator de emisiune, realizator cu o loialitate și devoțiune deosebită ieșită din comun. Sunt ani de zile de când audiați, cu voia dumneavoastră de ascultători, emisiunea Inflexiuni Spirituale, un brand notoriu și respectat. Mihai Ganea, doctor Mihai Ganea, împlinește pe 4 august 80 de ani, o vârstă pe care și-o asumă cu responsabilitatea și cu povara datoriei de împlinit față de semenii săi. Doctorul Mihai Ganea este recunoscut ca prozator, poet, jurnalist, compozitor și interpret al compozițiilor sale la orgă și pian. Ca jurnalist de cultură și civilizație, a susținut talente din România profundă și din diaspora culturală, și le-a făcut cunoscute lumii atât prin site-ul Porțile Nordului, precum și prin reprezentarea sa printată cu același nume, revista Porțile Nordului, cât și prin realizarea neobosită la Radio TV Unirea Austria a emisiunii Inflexiuni Spirituale. Se cuvine să recunoaștem și să mulțumim cu reverență disponibilitatea domnului Nelu Goja, managerul de proiect Radio TV Unirea Internațional Austria. Revenim la Mihai Ganea, amintind laconic și împlinirea sa profesională, spunem simplu, doctor primar chirurg. Mihai Ganea și-a petrecut ultimele luni de activitate creativă în condițiile nefericitei pandemii, care a schimbat rosturile materiale și spirituale ale condiției umane. Recluziunea forțată de prea binele cunoscute și perceputele împrejurări nefaste l-au determinat pe Mihai Ganea să alcătuiască mesaje simbioză între arta literară și știința medicală. Se redefinește pe sine însuși ca medic-poet, iată o izbândă a triumfului sensibilității într-un tărâm al suferinței îndurate de oameni din motive încă necunoscute de către oamenii de știință. Suferința produsă de virusul misterios aproape demonic. Mihai Ganea, un spirit lucid, atent și empatic la durerea lumii, ne dăruiește un buchet de poeme metafizice izvorâte din neliniștea noastră, din temerile datului nostru imediat. Voi încerca să fiu ecoul câtorva din ultimele sale poeme cu respectul pentru un discurs poetic energic, insolit, abstras accentelor melodramatice. Fac precizarea că armoniile muzicale din prezenta emisiune sunt compuse și interpretate de Mihai Gană. La clipa cosmică a celor 80 de ani, noi înșine putem să-i dăruim poetului Mihai Gană respectul și sensibilitatea noastră. La mulți ani, Mihai Gană, Virginia Paraschiv. fi sau a nu fi. Lui Florin Paraschiv. Nu reîncarnarea mă frânge zăbavă, când grele ciocane bat clopot argint, iar clipele tandre aleargă de grabă spre alte tărâmuri, spre alt labirint. Ce-am fost va fi veșnic adâncă ispită, de carne și oase, tocite în mistere, o viață, o taină, pe veci răstignită, primește, părinte, a mea mângâiere. E goală de vreme cutia Pandorii, ascunsă în chivotul cu lacă de lemn, a fi, a nu fi, e totul, iar culmea candorii, a fi, e lumină, o viață și un semn. Și vezi universul utopic ce doarme, din ceruri se naște mereu infinit, să-l bate că-i lumea aceasta prin carne, se scurge un haos de dor neîmplinit. Și nu reîncarnarea mă frânge zăbavă, când grele ciocane bat clopot de argint, iar clipele tandre aleargă negravă spre alte tărâmuri, spre alt labirint. Am băut apa și am ascultat plânsul calm în mine, s-au învolburat apoi lacrimile cu liniște și pacea adâncă, stâncile Parnasului și-au slobozit muzele din grote și semne, se amestecă umoarea ta cu oasele mele. Totul e rece. Merg, merg, râzând nebunește, doar în mine adânc, adânc, bucurându-se apa ta. Sirenă, cu solzii grei, val după val, venit am greu din recea dâncuri să-mi caut liniștea la mal, când aspre vânturile serii mă bat în plete șuierând pe ape învolburate, gânduri de spaimă tremură plângând, mie cântecul de ademenire mai fermecat ca poezia. Din spuma valurilor triste se naște în taină fantezia, iar rosturi calde, călătoare de sus sau jos dintre abisuri, le strâng la pieptul meu de ape cuvinte tainice și visuri. Se sparg de stânci corăbii albe, gonind, flămânde după vreme, se aude din mormânt de valuri doar cântecul de dor cum geme. Ursitul meu pe mal așteaptă, cu minte să se aprindă zorii, atunci voi desnoda din plete pământul, soarele și norii. Voi pune în coada mea de pește fermecătoarele picioare și voi călca nisipul plajei, privind la vraja care moare. Apoi voi merge în larg de ape, lăsând picioarele la mal. Din mare am ieșit sirenă, cu solzii grei, val după val. Cerodonul. Gând pervers a Cerodonul, otrăvindu-și plasma grasă, tremură în copaci coroana aurită și vâscoasă. De mă vor vâna micuții galbeni și cu oblici ochi, carnea mea va fi durerea, răzbunarea de ochi. Viruși negri cu țepușe le vor inunda bojucii, le va sta în gât friptura, cum au prevestit prorocii. Voi scuipa o pandemie cum n-a mai văzut pământul. Țări, ținuturi, continente, apa, aerul, cuvântul, toate micile coroane vor sfârși tehnologia când le voi rări la număr specia, biologia. Nu vor fierbe în supe grase liliecii și reptile, au să învețe și povețe din economii ostile. Oamenii vor înțelege într-o zi că e mai bine să mănânci rămâri prăjite, nu coroanele divine. Așa zise el și retul, ca o vulpe zburătoare, construind din eprubete tainice laboratoare și prin aprige coloane răstigniri fără de număr, au ieșit din catacombe aripi umăr lângă umăr. Undeva în jungla deasă, nepătrunsă și frumoasă, stau acerodoni pe ramuri atârnați cu fața întoarsă. Carantină. Noapte albă, noapte plină de mistere în pandemie, gânduri negre îți alină, vește de-a filozofie, latră-n dodiile cereste, câini comunitari aiurea, ploaia cade la ferestre, plânge cerul și pădurea. Stau în case zăvorâte cei veniți din larga lume, îi veghează hotărâte scuturile fără nume. Cască, ochelari și mască, cu bastoane în cauciucuri, carantina s-o păzească, polițiștii merg în grupuri. Un cocalar cu tatuaje pune boxele să urle, prin fereastră de miraje, trec manelele cu surle. Asta-i noapte, nu-i minciună, zise altul, îndrăznețul, tot omul cu voie bună, îi răspunde șugubățul. Noaptea albă se întinde până dincolo de nori, nostalgia mă cuprinde, după soarele din zontecul lebedei negre. Dormi, iubita mea, cu minte, vraja, veghea să-ți îndape, printre trestiile sfinte, somnul tău plutind pe ape. Îmi strâng negrele aripe, coborând cu ele noapte, cad pe valuri, alte clipe, alte doruri, alte șoapte. Nu te va trezi vreodată amintirea mea fugară, într-o lume fermecată, vei rămâne solitară și din besna remușcării, când vei ridica cunună, aduna se vor regrete peste negura nebună. Tremură pe lac ispite, zori ce răul prevestește, solitară și cu minte neagră lebăda plutește. Dumnezeu. La început a fost cuvântul, iar cuvântul era sfânt. Toate lucrurile viața le-a creat pe acest pământ și lumină, întuneric, lumea plină de noroc, le-a făcut după... Constantin. Din ispite și tenebre nasc aripi de vânt nebune, poartă gândul ca pe coca unei nave în derivă, cauți oaza, cauți apă, cauți steaua cea pune, cauți nodul de lumină, prins în partea ei declivă, ard organe azvârlite, eprubete în valize, prin parabole, antene, știrea cu evenimente, mai sunt zile otrăvite, cazuri pentru analize, serul, sângele și plasma duc în vase stimulente, omul, masca și mănușa, carantina le adună, pune lacătul pe ușă, în decor de pandemie, cei aduși cu izoleta, zburdă în forfota nebună, liliecii merg la morgă, moarte prin economie, timpul stoarce și destoarce argumentul alegoric, încastrat în alveola care abia se ventilează, comprimându-și și revanșa se izbește metaforic de peretele din umbră după care o penetrează. Nu e noapte mai profundă care mistuie lumina printre atâtea lumi de sticlă ce se caută la greu decât patima adâncă, aceea ce zace în carantină, viața omului și scârba ce ne domină mereu. Din ispite și tenebre nasc aripi de vânt nebune, poartă gândul ca pe coca unei nave în derivă, cauți oaza, cauți apa, cauți steaua ce apune, cauți nodul de lumină prins în partea ei decliv. Thank you. din spații celeste. Venit am cu minte să stingem o lume de lume păgână. E vremea ca Terra s-o ținem în mână, ai noștri părinți se întorc din morminte, tovarăși, porniți, porniți înainte. Cohorte, noi trecem prin lumi temerare, găsim căi, trahee și nări dilatate și scurgem prin lacrimi și gâturi uscate reversul transcriptic din zări nucleare, când frângem genome adânc sedentare, născut am odată din marea în clocot, particule mici, începuturi de viață, apoi le-am uscat să reziste la gheață, o eră sau două, dormit am sub clopot, să curgă coroanele roșii în ropot. Din spații celeste venit am cu minte să stingem o lume de lume păgână. E vremea ca Terra s-o ținem în mână, ai noștri părinți se întorc din morminte, tovarăși, porniți, porniți înainte. Din zeci de mii catastrofale îmbrățișări cu absolutul, vom trage și extrage miezul cuvântului necunoscutul. Și în lumea asta de nimicuri, mai cosmică decât iubirea, trăind de azi pe mâine, clipa ne vom petrece nemurirea. În dor și nostalgii perene ne vom trezi din amorțeală, sub vaste clopote de sticlă, într-o eternă plictiseală. ne va fi dor atunci de moarte? Vom regreta astronomia și alte științe și neștiințe ce ne-au secat economia? Vom înțelege că firescul e timp și spațiu deocamdată, când fericirea noastră-i visul ce nu-l atingem niciodată? Iar într-o noapte de nădejde, mai plină ca în alte dăți, va picura din cer lumina din alte reci singurătăți, cuvântul tainic, necuvântul din incurabilul altoi, topiva sloirurile toate ce curg pe fluviul dintre noi și vom păși adânc pe ape, din stâncă în stâncă, val pe val, cu toate aducerile aminte, spre țărmul fiecărui mal. Din 10.000 catastrofale îmbrățișări cu absolutul, vom trage și extrage miezul cuvântului necunoscutul. Rostiri, purificarea naște undă după undă, când se arde o lume, crește alta în locul ei fecundă. Viața însăși este dansul morților de pe colină, geometria ideală, forma grea de carantină. Zeu cu zeu se îngemânează, trimurti cu multe fețe, brațe goale, antebrațe, joc menit ca să răsfețe. Nu-i coroană potrivită pentru prindere cunună de mitologii hinduse, prințul care le adună. Când te rogi la el, dansează la oaltă moartea viața, ritmic își întoarce gândul fiecare în ceruri fața. Și din arderi fără număr, curățându-se de fire, se ridică nor de stele către noua nemurire. Prin rostiri, purificarea naște undă după undă, când se arde o lume, crește alta în locul ei fecundă. Ultimul sezon. Trăiești în visul meu? Trăiesc în visul tău? Trăim în visele noastre captive? Murim pe rând, în genunchi, niciodată în picioare? Cineva ne ia la grămadă? Facerea lumii este în emisferă? Emisfera pe cupola Capelei Sixtine? Din copilărie mi-au plăcut poveștile bune. Trenul va pleca în curând, închisoarea propriilor păcate, bine ați venit la teatru, lumea asta nu ne aparține, a fost creată pentru alții, iar noi trăim în ea doar o clipă. Trăiești în visul meu? Trăiesc în visul tău? Trăim în visele noastre captive? Ultimul sezon. Ați ascultat Inflexiuni Spirituale, o emisiune de Virginia Paraschiv și Mihai Ganea.